الحمد لله رب العالمين. Fatiha 1. Hamd Allah'a mahsustur. Övgü probleminin çözümü. Evet, bu ayet Fatiha 1, yani Kur'an'ın ön sözü ve Kur'an'ın ilk ayeti. Bir problemi dile getirerek başlıyor. Problemin adı övgü problemi. Mesele, konunun kendisi psikolojik bir konu. Yani psikoloji ilmini ilgilendiren bir konuyla karşı karşıyayız. Övgü problemi diye bir problemi var insanoğlunun. Bu problem ilk insandan son insana kadar sürecek bir problem. Peki övgü problemi ne zarar verebilir? Ki Fatiha'nın başında böyle bir problem ele alındı. Kur'an'ın ön sözünün ilk ayeti övgü problemine ayrıldı. Ne kadar önemli bir problem ki bu? Bu en başa geldi ve kuruldu. Bu soru önemli. Hamd ne demektir? Türkçesi var. Hamd kelimesinin. Eskiden şöyle şeyler yazardım. Allah beni affetsin. Şimdi onların yanlış olduğuna inanıyorum. Yani bu söz hiçbir dile tercüme edilemez. Bu sözün hiçbir dilde tek bir karşılığı falan yoktur. Hayır, yanlış. Eğer bir sözü tercüme edemiyorsanız o sözü bir başka dilde anlatamazsınız. O zaman o insanlardan o sözü anlamasını da bekleyemezsiniz. O zaman Fatiha'nın birinci ayetini o insanların kendi dilinde anlamayacaklarını söylemiş olursunuz. Bu doğru değil. Onun için hamd Türkçe bir karşılığı var. Hem de tek kelime. Övgü. Budur. Sena. Yine Arap dilinde karşılığı. Övgü. Hamd neden Allah'a özgüdür? Neden hamdlerin yani övgülerin tamamı elhamdu başta gelmiş olması, cümlenin başında gelmiş olması tahsis vurgusu katar. Ne demek bu? Övgülerin tamamı Allah'a mahsustur. Mahsustur. Nereden çıkıyor bu? Allah'a özgüleyen lamlara lam-ı tevhid adını veriyorum. Lam var ya orada, lillahi'deki lam. O lam çok önemli. Ben ona tevhid lamı dedim. Aslında lam-ı tahsistir onun adı Arap dilinde. Lam-ı milk de denir. Ne demek bu? Övgü Allah'ın mülküdür demektir. Övgü Allah'a mahsustur demektir. Hani eskiden devlete mahsus arabalar vardı, üzerinde resmi hizmete mahsustur yazardı ya. Bu ne demek? Şu demek bu. Başkası özel hizmetinde kullanamaz. Yani bu arabanın üstüne biniyorsa oğlunu okula götürüp getirmek için kullanamaz. Bu arabayla pazara gidemez. Bu arabayla düğüne gidemez. Bu arabayla özel işini yapamaz. Sildiler değil mi o yazıları? Evet, sadece o yazıları silmediler. Haram helal hassasiyetini de sildiler. Onun için, evet, lam-ı tevhid, elhamdu lillahi rabbil alemin. O lam çok önemli. Lam-ı tevhid dedim ona. Olumlayan anlamı, Allah'a özgüdür, Allah'a hastır, Allah'a mahsustur, Allah'ın mülküdür. Övgülerin tamamı bu demektir. Allah'ın mülküdür, Allah'a hastır, Allah'a özgüdür. Olumsuzlayan dolaylı anlamı insana emanettir. Bir şey Allah'a mahsussa ve size onu yapmanız isteniyorsa insana da emanettir. Evet, başka mutlak mülk edinilemezdir. Mutlak mülk edinilemez, övgü. İnsan insanı övebilir. İnsan eşyayı övebilir. İnsan kendisini de övebilir. Ama bu anlamdaki övgülerin tamamı emanettir. Emanete nasıl muamele ediyorsanız o övgülere de öyle muamele edin. Dolayısıyla onun üstünde de emanet durur. O bu övgüye bugün layık olmuş olabilir, yarın olmayabilir. Dün layık olmamış olabilir, yarın olacak olabilir. Emanettir. Ama o emanetlerin, övgülerin tamamının kaynağı da Allah'tır. Zira en güzel isimler Allah'a aittir. En güzel övgülerin kaynağı da O'dur. Zimmete geçirilemez. Hiçbir övgü zimmete geçirilemez. Çünkü insan değişken bir varlık. Allah'sa değişmeyen bir varlık. Sabit bir varlık. Onun için Allah için olan övgülerde değişme olmaz. Hamd özelinde övüldüğünüz şey size emanettir. Emanet ya sadakat ister ya da ihanet edersiniz. Yani emanet iki şeyle karşılanır. Ya sadakatlisinizdir ya ihanet etmişsinizdir.